مؤسسة العزائم يولاندي كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مجاهدين رونو، دا اسلام دين دا الله رب العالمين دا طرفنا بخبل مؤمنان و بندگان و بانده دير يو لوي پيرزوين دا رب العالمين هر چاته دا اسلام نور کی. کله کله بعض انسانانو ته الله رب العالمین اسلام او ایمان ورکی، خو لیکن هغه د دې اهل نه بیا ته واپس اخلي. زمارونو لکه ډیر داسې خلکو موږ او تاسو قتل، زموږ او ستاسو په دې صفونو کې موجود وو او ظاهرا ښه تکلیفونه هم تیر کړي وو، ډېر مشقتونه او کړاوونه چې کوم دی ګاللي وو، خو هغې باوجود هم نن هغې چې کوم دی لاړل او نعوذ بالله من ذلک د ارتداد په صفونو کې ودرېدل. دا ولې زمرونو د خلکو داسې کارونه وکړه چې الله رب العالمین نور دوی د دغه لوی نعمت هم مستحق ونه ګڼل، دې وجه نه دغه نعمت چې کوم دی هغې نه واخیسته. نو د اسلام ګوره ډېر اهمیت او قدر پکار دی، دا ډېر یو عظیم نعمت دی. د الله رب العالمین په نعمتونو کې دا تر ټولو اوچت نعمت دی زمرونو، دې وجه نه هره ورځ کم از کم یو لس ځل خو سړی په دې باندې حمد ادا کړي، الحمدلله الحمدلله الحمدلله چې رب ما نه د ایمان نه دی اغستی. بیا په دې اسلام کې ښایسته ښایسته عبادات دي، اعمال دي چې سړی په الله رب العالمین ته ورنږدې کېږي، مرتبه اوچتېږي، آخرت یې ښایسته کېږي. نو څومره چې یو عمل قیمتي وي هغومره د هغې عمل دشمنان ډېر وي، هغومره د هغې عمل دپاره موانع او آفات ډېر زیات وي. لکه علم یو عمل دی، دیني علم زده کول، خو علم ته چې کینی چې الله رب العالمین د دین نصرت دپاره یو شی زده کې، یو نه یو مانع به تا ته پیدا کېږي، یو نه یو مانع. شیطان دې ته نه پرېږدي چې ته په دغه دین باندې ځان پوه کې. همدغه شان بیا جهاد دام ډیر یو غوره عبادت دی، نو د دې موانع او آفات هم ډیر زیات دي، ځکه خیر لوی دی، غلاګر هم ډیر دي، سره زر چې کم دی د دې غلا کوونکي خلک هم ډیر زیات ملوي، نو د جهاد موانع هم ډیر زیات دي. تر ټولو لوی مانع چې کم دی هغه شیطان دی. شیطان هغه ابلیس او د هغې بچی چې الله رب العالمین د انسانانو د پیدایش نه مخکې پیدا کړي دي، داسې یو دشمن دی چې زما استان عمر ډیر زیات دی، مختلفې حیلې او چلونه چې کوم دی هغې ته ورځي، همدغه شان زما استا په وینه کې ګرځي را ګرځي. نبی علیه السلام وایي ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرا دم، په دې وینه کې دن نه ګرځي را ګرځي. ما او تا او ته ښکارو خو لیکن ما او تا نه پټ دی، داسې یو دشمن دی، دې نه به څنګه بچ کېږو زمارونو. د الله رب العالمین خصوصي فضل چې په موږ او تاسو ونه شي، نو دغه دشمن نه ځان بچ کول ګران دي. خناس دی، خو اگر که شرعي اذکار چې وشي نو بیا یې دا وسوسه دا ډیره کمزوري ده، من شر الوسواس الخناس، وسوسه چې واچی بیا پټیږي، یو تکبیر ته چې کوم دی بیا نه ټینګیږي زمارونو. په دې شیطان پیدایش کې هم بیا ډېر حکمتونه دي. ابن القیم رحمه الله لیکلي دي چې دا ولې الله رب العالمین په دې انسانانو باندې امتحان کړی دی د شیطان په ذریعه باندې. تر ټولو لوی چې کوم دی مانع هغه شیطان دی بالکل د جهته نه پریدي. الله رب العالمین بار بار فرمایي: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ويتاسو ده شيطان چه کم ده تابداري مكوي زكا چه ده ستاسو واضح دشمن ده خكار دشمن ده شيطان نبلوي دشمن زمن وستاسو چه کم ده اغا نشت ده. دوهم مانع ده انسان ده پاره چه گرزي اغا ده خپل نفس ده لکه نفس پا دري قسمه يو نفس مطمئنه چه ده الله رب العالمين پرازا باندې راضی وي داغې د راضی کولو هر وخت کې د کوشش ویم دغه وي. دویم نفس لوامه دی چې ګناه تې وشي ځان ملامته کوي چې ولې دا کار وکړم ولې د رب العالمین نافرمانی دې وکړه دا هم ښه نفس دی. خو دریم چې کوم دی هغه نفس اماره بسو دی چې په ګناه او په بدۍ باندې هر وخت انسان ته امر کوي. خو عموما د نفس په طبیعت کې دا خبره پرته ده چې دا د سهولت غواړي دا آرام غواړي دا عیش غواړي دا خپل شهوات پوره کول غواړي. په دې کې نور داسې د نرمۍ والا صفات چې کم دی هغه د نفس په طبیعت کې پراته دي. ابن القیم رحمه الله فرمایي وي مفتاح دار السعاده کې وایي که دغه صفات دا په انسانانو کې نه وي نو بیا خو د دې او د ملایکو فرق نه و. چې انسان سهولت نه خوښوله چې انسان شهوت نه لرله چې انسان غصه نه لرله همدغه شان دا نور صفات چې دا په انسان کې نه وي نو بیا خو د دې او ملایکو هېڅ فرق نه و. بیا خو دوی ته دا جرونه چې ملاویږي دا خو په دې ملاویږي چې شهوت هم للی دا ټول هر څه ته مینه هم کیږي خو لیکن بیا هم د رب العالمین بندګي کوي ځکه په رب العالمین باندې ډېر زیات ګران دي. همدغه شان بل مانع هغه اولاد دی هغه زنانه ده هغه خپلو خپلوان دي خاص کر نن سبا خو ډېر منع کول کوي. او څلورم مانع نن سبا هغه دا ظاهري دشمنان دي زموږ استاسو تواغیت دي هر قسم مقابله کوي مخامخ هم راباندې ډز کوي او د نیولو کوشش هم کوي فکر تخریبولو کوشش هم کوي عقیده خرابولو کوشش هم کوي مختلفو طریقو سره زموږ استاسو په خلاف په جنگ کې ښکیل دي. نو دا ټول موانع چې کله راجمع شي نو انسان او مجاهد ته یو لویه ضربه چې ورکوي هغه د ناامیدۍ ورکوي. چې انسان نه امید کی چې بس ته اوسه پورې دا نظام وو دینه پس نور چې کوم دی نعوذ بالله شکست دی نور ترقی نشته نو ایسته نه امید شي. کله چې انسان نه امید شي دغه ټایم کې دا ټول همت ته لاسه ورکوي او دا معلومیږي دا چې د شیطان په دام کې دا سل په سلو کې چې کوم دی ګیر شوی دی. نو مجاهدینو وروڼو خیال کوئ چېرته ناامیدي او مایوسي پیدا نه کوي کلک اطمینان او کلک توکل پر رب العالمین باندې پیدا کوي چې هغه به خامخا زموږ استاذ مدد کوي ان شاء الله العزیز. دینا په آیتونو کې په نصوصو کې ډیر زیاته من راغلی ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنه مشهور حدیث دی المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على ما ينفعك ولا تعجز. کوم مؤمن چې قوی وي په هر بخش کې قوی وي دا د ضعیف مؤمن نه غوره دی. همدغه شان نبی علیه السلام مخکې وایي چا ذهن کې به دا راشي چې کېدای شي زه به ضعیف مؤمن یم نه نه وایي احرص علی ما ینفع حرص دې ډېر کا شوق دې ډېر کا خواري وکړه خپله چې کوم دی همدغه تم قوي کېدلی شي. دا ټول صفات خو وهبي نه الله رب العالمین خو داسې نه کوي چې ټول هر چا ته په خپل طرف نه صفات ورکړي نه نه. نبی علیه السلام وایي چې عاجزه کېږه مه ته هم کولی شي دا صفات کسبي دي تم چې کوم دی چاته الله رب العالمین وهبي ورکړي ته کوشش وکړه ته مغه صفات حاصلولی شي. همدغه شان بل حدیث کې نبی علیه السلام وایي ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره صفصافها. ویله رب العالمین هغه خلکو سره مینه کوي هغه کارونو سره مینه کوي چې هغه د اوچت همتونو والا خلک وي هغه لوی لوی کارونو پسې ګرځي د عزتونو کارونو پسې ګرځي داسې خلکو سره رب مینه کوي او د چا همتونه چې کمزوري بزدلی او بیکاره خلک وي دا د الله رب العالمین ډېر زیات بدي شي زمارونه. نو ناامیدي کول چې دې ته یأس او قنوط عربي کې ویل کېږي دا دواړه حرام دي. علماو لیکلي دي حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي وایي دا چې کوم دی الیأس والقنوط من اکبر الکبائر دا د لویو ګناهونو نه چې کوم دی بیا دا څه ته ویل کېږي دې معنی علماو دا لیکلي دي. وایي ابن الاثیر وایي قنوط دې ته ویل کېږي اشد الیأس من الشیء د یو شي نه کلک ناامیده کېدل یا الیأس من الخیر د خیر نه امید شي نور خیر نه راځي خو وخت نه راځي فتح نه راځي غلبه نه راځي. یا همدا شان مناوی وای الیأس من الرحمه د الله رب العالمین د رحمت نه چې کوم نه امید کیدل دي. حزب بن عبد السلام وی دې معنا دا ده هو استصغار لسعه رحمت الله تعالی و مغفرته. د الله رب العالمین دا دومره پراخه د رحم چې کوم دی او داغه د مغفرت دا ډیر کم ګڼل دي چې رب العالمین نعوذ بالله رحمت غټ نه لري. مونږ خواري کوو رب العالمین مونږ سره مدد نه کوي. د ناامیدۍ او د مایوسۍ هغه همدغه مطلب دی. دې وجې نه دا بالکل حرامه ده زمرونو. د یأس دا وړې ناامیدۍ ته ویل کیږي او قنوط چې کوم دی هغه هغه اعلی مرتبې ته ویل کیږي. قرآن کریم کې دا د ګمراهانو صفت بیان شوی دی. قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې د الله رب العالمین د رحمت نه نه ناامیده کیږي مګر هغه ګمراهان خلق ضالین خلق. نعوذ بالله د ګمراهۍ صفت په هغه انسان کې راغلی دی چې هغه د الله رب العالمین د رحمت نه چې کوم دی ناامیده شوی دی. هغه د فتح نه، هغه د غلبې نه، هغه د همت کولو نه چې کوم دی ناامیده شوی دی، دا سړی نعوذ بالله ګمراه کیدونکی دی. دا صفت د ګمراهۍ په کې دی. الله رب العالمین څه فرمایي حدیث قدسی کې؟ کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم. چې کله پوه شو چې ما کې خو د ګمراهانو صفت راغلی دی، رب العالمین ته لاسونه اوچت کړه چې ربه چېرته بل طرف ته لاړ نه شم، ربه په دې حق لار باندې مې ګورې استقامت والا جوړ کې. نو دې وجنه دا د ګمراهانو صفت راغلی دی. بل آیت کې الله رب العالمین فرمایي و اذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. وای کله چې ته خیر ورسیږي، فتح ورسیږي، غنیمت راشي، خوشحالي راشي، مجاهدین هغه مخکې شي بې ښه خوشحاله، خو لیکن کله چې د دوی د اعمالو د وجې نه مصیبت راشي، بې ناامید دی، بې وجې بس هر څه ختم شو، تر اوسه پورې وو هر څه ختم شو. نبی علیه السلام دغه شان خلکو باره کې وایي که نه چې کذبوا الان الان جاء القتال. دا خو دروغجن خلکو خبره ده، دا خو هغه خلک چې هغه د دین د بصیرت نه لري خلک، د هغې خبره ده. جنگ چې کله ګرم شي، نبی السلام فرمایي جنگ خو اوس ګرم شو، د جنگ تنور چې کوم دی هغه خو اوس ګرم شو. نبوي طریقه دا ده، د سختۍ په وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام د حنین په غزا کې بر روان دی او همدغه آواز لګی چې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. زه ګورې حق نبی ما چې کومې خبرې کړې دي د رب العالمین وادي ګورې حق دي، او زه د عبدالمطلب زویمه، دا دروغ نه دي. هغه خلک دروغجن دي چې هغې وایي چې دا هر څه ختم شو، نعوذ بالله من ذلک. د دې وجې نه ناامیدۍ چې راځي د انسان د خپل ګناه د وجې نه راځي. وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. ټول لاسونه چې کوم کارونه کړی دي، کوم ګناهونه کړی دي، دې د وجې نه بیا کلک ناامید وي. همداشان الله رب العالمین بل ځای کې فرمایي چې قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. و اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زما دي بندگانو ته आवाज وکا، عبادي دا ځان ته نسبت کړه، وي زما دا بندگان چې کوم دي دی ته وایا چې په ځانونو مزه ته کړه دي، منه امید کیږي راشي بخنه وړي زتا ارت سم افکوما. احاديث کې مرازي مسند احمد کې حديث رازي فضاله بن عبيد رضي الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی ثلاثة لا تسأل عنهم. درې کسانو باره کې د دوی حال، د بدی په باره کې بالکل تپوس مکوه، دا ډیر بد خلک دي. کم کم؟ اول هغه رجل نازع الله عز وجل فی ردائه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة. وی هغه څوک چې الله رب العالمین سره د هغه په صادر کې جګړه کوي، لانجه کوي، بحث کوي، منازعه کوي، هغه ترې اخلي. صادری هغه تکبر دی. کوم انسان کې چې تکبر راشي، نعوذ بالله رب العالمین سره جګړه کوي، دا کمزور انسان سره تکبر نه دی لایق. رب العالمین تکبر بالکل نه خوښیږي. رب العالمین ته عاجزۍ صفت ډېر زیات خوښیږي د بنده. او دا ایزارې چې کوم دی، لنګې چې کوم دی، دا وایي عزت دی د رب العالمین. ورجل شک فی امر الله. او هغه سړی چې د الله رب العالمین په واک کې، په اختیار کې، په قدرت کې شک کوي. او دریم والقنوط من رحمت الله. د الله رب العالمین د رحمت نه ناامیدي کوونکې. نو دې خلکو بدي باره کې وایي سره ته تپوس هم مه کوه. ولی به سړی ناامیدي وکړي؟ دغه د رحمت احادیث چې موږ تاسو واورو نو بیا ولې ناامیده شو؟ حدیث کې راځي متفق علیه روایت د بخاري الفاظ دا دي، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ان الله خلق الرحمت یوم خلقها مئة رحمة فامسك عنده 99 رحمة وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. ویل رب العالمین سل رحمتونه پیدا کړه، سل رحمتونه، دا نه نوی رحمتونه ځان سره وساتل، صرف او صرف یو رحمت دی ټول مخلوقاتو ته راولېږه. دا څومره مخلوقات چې موږ تاسو وینو، دا انسانان دي که دا پیریان دي که دا ځناور دي که دا هر څوک دي، دا ټول چې یو بل سره مینه محبت کوي، دا ټول چې یو بل په درد باندې خفه کیږي، دا ټول چې یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي، دا څه د وجه نه؟ دا صرف او صرف یو رحمت دی زما ورور، صرف یو رحمت دومره لوی دی، یو رحمت نه نوی ځان سره ساتلی دی. همدغه شان بیا مخکې نبی علیه السلام وایي فلو یعلم الکافر بکل الذی عند الله من الرحمه لم ییأس من الجنه. وایي که چیرته دی کافر تم پته ولګي چې رب العالمین څومره رحمت دی کنه، وایي دا هم د جنت نه ناامیده نه شي، دا به دا ګمان وکړي کېدای شي ما هم ورداخل کړي، سره د کفر به مې ورداخل کړي. خو بالمقابل ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. كمؤمن تبت ولغي رب العالمين سر سمر سخ سخ عذابنا دي عذاب ما جرى كده شيء زوم جهنم تلاش من اعوذ بالله من ذلك. زك ايمان، الايمان بين الخوف والرجاء، خوف بم ساتي يرى بم لري او امید بم لري، خنا امیدی بنكي. دي حديث نه خبر معلومه شو، اغه مشهور خبره چې الله رب العالمین د اویاو میندو نه زیات مهربانه دی، یا اویاو میندو امره رحم لري الله رب العالمین. دا ډیره باطل او کمزوري خبره ده. دنیا کې صرف څومره انسانان تیر شوي، ته سوچ وکړي د آدم علیه السلام نه راواخله تر هغه آخري انسان چې په هغې باندې قیامت قیمیږي، څومره په کروڑو په میلیونونو بېشماره خلک تیر شوي دي. دا صرف انسانان دي، دا څومره میندې دي پکې، څومره مینه کوي خپلو بچو سره، مور او پلار څومره مینه کوي خپلو بچو سره. همداشان دا نور بې دا پیریان راواخله، بې دا هر قسم ځناور راواخله، هر طبقه د ځناورو بیل بیل راواخله، هر نوعه. تا ته پته ولګ چې اویا میندې څه شی دي. رب العالمین ډېر زیات رحم کوونکی دی. او زما ورونه، تا صرف یو مخلوق رحمت دی، نه نوی رب العالمین سره دي. ځکه رب العالمین وایي که نه چې الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر. اے مؤمنه، دنیا کې به تا باندې سخته تیریږي، ته مه خفه کیږه، دا خو ستا دپاره جیل دی، ته خو په جیل کې پروت یې، اوس هم تا سره ډېر اساني کیږي، او ستا دپاره آخرت ورځ الله رب العالمین تیار کړې ده. مالک یوم الدین رب العالمین ته ځکه ویل کیږي چې په دنیا کې د رب العالمین پوره رحمت اظهار نشي کېدلی. دنیا مخلوق دی، کمزوري ده، آخرت کې رب العالمین د خپل ټول رحمت اظهار کوي زمارونه. نو دی وجنه دا مخلوق رحمتونه دي، سل مخلوق رحمتونه دي، کومې چې صفات دي هغه دین علاوه دي. دا مخلوق دي، ان الله خلق الرحمه، دا خو پیدا کړي دي، کومې چې خپل صفات دي هغه مخلوق نه دي. هغه د دین هم ډېر زیات دی، نو چې داسې ذات چې دومره صفات ولري، دومره رحمت ولري، نو هغې نه چې کوم دی ناامیدي پکار ده زمارونه؟ بالکل نه ده پکار. رب العالمین داسې یو ذات دی که نه، که د دې په حقیقت باندې د ذات په بعضې صفات حقیقت خو نه شو پېژندلی، خو که بعضې صفات یو حده پورې وپېژنو، والله لازم دومره مینه محبت به مسره پیدا شي که نه، په دې عبادت کې به دومره خوند راشي. دا یو سبحان الله ویل که نه د رب العالمین پاکي، دا به دومره یو خوند موږ او تاسو سره کړي چې د هغې هیڅ اندازه به نه وي. رب دومره مزیدار خوږ ذات دی، دومره یو رحمتونو والا ذات دی. علماو لیکلي دي هغه ذات چې دا موږ ته هیڅ هم رانه کړي، دا بیا هم د دې لایق ده چې دې سره مینه وشي. داسې ښایسته صفات لري سره دې نه چې موږ باندې شپه ورځ د رحمتونو باران کوي. همدغه شان بل حدیث کې راځي، مشهور حدیث د توبې، الله رب العالمین په باره کې چې د دغه کمزوري بنده چې ګناه هم خپله وکړي، د الله رب العالمین نافرماني مو کړي، حکم هم مات کړي، چې بیا راشي. بیا مسلم حدیث کې کوم صفت او کوم فضیلت راغلی دی چې لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه. نو هغه انسان چې په یو صحرا کې په یو داګه کې روان وي، سورلۍ باندې سوري، په دې باندې خوراکه پرته، دا ته ورکه شي، ناامید شي دینه. فاته شجره فاضطجع في ظلها، ایسته اوس راشي ونې لاندې پریوزي، او د خپلې دغه نه چې کوم سورلۍ نه ناامیده شي، همدغه شان پریوزي. اذا هو بها قائمه عنده، په دغه ټایم کې ناڅاپه چې دا فکر وکړي د سورلۍ پرته وي، او مغه خوراک سکا کم پی موجود وی زکه د خدا ګمان غلو شنو مړکیږم کنه صحرا دا لوی مزل دی او د کی پیدل نشتله خوراک سکا نه لري خامخ مړکیږي په دغه ټیم کې دا سوالی ولاړی دار افاسیږي فاخذ بخطامها وقال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح په دغه ټیم کې دا د شرکی الفاظ دی زه رب ته زما باندې زست رب دومره خوشاله شي مؤمن واحد د سي خبره بالکل نکي ولیکن ډیر د خوشحالي د وجنه د کلمه ویلي د دین ډیر زیات الله رب العالمین فرح خوشحالي کی اشد فرحا اشد دا تاسو ور دي لفظ کې څومره مبالغه او څومره کم د تفضیل معنی په دې کې پراته ده انداز عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای وي النجات فتنتين النيه والتقوى نجات انسان کامیابی انسان دا په دوه شینو کې دا په نیت کې چې نیت دی برابر او تقوا درکې وا په کوم عمل کې په جهاد کې په علم کې په نور عبادتو کې چې نیت دی برابر او تقوا درکې وا دا الله رب العالمین د امر مطابق دی کو ته بس تاته کامیابی ملاویږي په دې کار کې اول هلاکو فتنتین القنوط والاعجاب او انسان چې هلاکیږي په دوه خبرو هلاکیږي یو دا چې نو امیدي شروع کی په الله چې ځانو ته لوی ښکاری ځان چې کوم دی غټ ګڼي دی باندې انسان هلاکیږي دا ځکه چې نا امیدي چا ته په زړه کې راشي هغه الله رب العالمین نه رحمت نه غواړي هغه نه خیر نه غواړي او څوک چې ځان ته غره شي نو هغه وایي چې ما ته خیر سم ملاو شوی زه غټ سړی یم زه خو مجاهد یم زه خو دایمه دایمه د وجنه خیر نه غواړي نو ایسته دا چې کوم دی هلاک شي د وجنه زما مجاهدینو وروڼو مایوسي بالکل زړونو ته مراولي خاص کر دا نن سبا حالاتو کې بالکل مه نا امیده کیږي د رب العالمین نه چې کوم دی خسته خسته امیدونه لري او د دې ډېر زیات نقصانات دي دا د انسان د ایمان د کمزوروالي نښه ده همدغه شان انسان د الله رب العالمین نه جدا کیږي په مایوسۍ سره بل طرف ته مخ کوي نعوذ بالله من ذلک بل دا چې د ناامیدۍ د وجې انسان د شیطان محبوب ګرځي چې کله انسان د شیطان محبوب وګرځي نو د رحمان مبغوظ انسان دا ګرځي ځکه مخکې ویل چې الله رب العالمین خو قوي مؤمنانو سره چې کم د مینه کوي او شیطان هغه کمزور خلکو سره چې کم د مینه کوي همدغه شان دا هزیمت او د قعود سبب جوړیږي شکست سبب جوړیږي د جهاد نه پاتې کېدو سبب جوړیږي او دغه شان د ناامیدۍ چې کومه ده دا د رب العالمین په تقدیر باندې د نه رضا کېدو یو علامه ده ځکه تا د سخت راغله نو ته په دې باندې خفه شوې چې ولې دا راغله نه نه دا الله رب العالمین په تقدیر کې لیکلی وه دا به خامخا راځي زمرونو ناامیدي او مایوسي دا بالکل نه دي هغه کول په کار رب العالمین نه ښایسته امیدونه په کار دي انا عند ظن عبدي بي څنګه ګومان چې دی وکړو هماغه شان د سره کېږي که ښایسته امید دی وکړو والله لازم چې هماغه شان ښایسته ښایسته بدلې ته الله رب العالمین درکوي هماغه شان معامله د سره کېږي لکه یو باغ دی په دې کې ډېر زیات سامان پراته دی سره زر هر څه پراته دي میوې پراته دي څومره چې تا راواخستلې څومره چې ته غواړې چې راواخلې ټول دې ته میلاویږي رب العالمین سره خزانې دي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ څوک خو غواړي کنه د الله رب العالمین د هر څه نعمتونه فتحې خزانی دی وسره د غلبو خزانی دی د غنیمتونو خزانی دی د خارونو خزانی دی د مجاهدینو د قدرونو خزانی دی وسره د خشته خشته قائدینو خزانی دی وسره د خشته جنودو خزانی دی استشهادینو خزانی دی وسره ولی مونږ په هغه طریقه باندې چې کوم نه غواړو زمونږ د یو جن مایوسی نه د پکار ان شاء الله انده درسونه کې به دا خبرې وکړو چې د مایوسی څنګه ختميږي او د دې علاج چې کوم نه سده کوم اسباب اختیار شي دا مایوسی زمونږ استاد مکمل چې کوم دې ختم شي او الله رب العالمین په نږدې وخت کې موږ تاسو ته فتوحات را نصیب کړي الله رب العالمین دې موږ استاد ټول مجاهدینو ته د جهاد په صف کې استقامت نصیب کړي او رب العالمین دې په هغه اعلی طریقو باندې جهاد کولو توفیق موږ تاسو ټول ته راکړي امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دترودنيزو دشرنگ په اوازو غازيان د خلافت زمست سنا دي غزا دا پرشان زبر یادا دوینو قربانی دی د گل غوندی زوانی دی د گل غوندی زوانی دی دوینو قربانی دی د گل غوندی زوانی دی د گل غوندی زوانی دی د تورو دنیزو د شرنګ په اوازو ډګر د حماسو د هر زلمی په دین فدا دا پرشان زبر یادا